естімесің еш бір жан сөзіңді, сөзіңді қаратпашы ешкімге көзіңді, көзіңді білдірмеші әркімге сезімді, сезімді қоярға жер таба алмай өзімді, өзімді сен ойласам кеудемде жүрегім езілді. Қызғанамын сені тәттім, қызғанамын өзімнен де, қызғанамын сені қатты, қызғанамын өмірден де. Жанарыңа басқа бір жан қарап қалса, қарап қалса көзілмеймін көңіл болмай таң атқанша, таң атқанша. Сені біреу танысым деп санап қалса, санап қалса жүрек тоқтап қалар сынған сағаттарша, сағаттарша. Сенесің бе сөздеріме, сен жаным, сен жаным. Қызғанамын сені тәтті, қызғанамын өзімнен де, қызғанамын сені қатты, қызғанамын өмірден.